4,75 kg. To jest cena! Tylko brać i prać! A więc proszek persil za 19,99 sprzedany! Lidl, co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek persil 19,99. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 19 listopada, minęła 9. Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. ABW bada sprawę hakerskiego ataku na strony PKW i coraz głośniej mówi się o koniecznych zmianach personalnych w komisji. Ślisko i biało zrobiło się na chodnikach i drogach. Zimowa pogoda przeszła do Polski od północnego wschodu. W Meksyku obawy, że wybuchnie rewolta. Antyrządowe manifestacje są coraz liczniejsze. Powołanie komisji śledczej, a nawet powtórzenie wyborów. Politycy prześcigają się w pomysłach na wyciągnięcie konsekwencji po tym, jak niesprawny system informatyczny uniemożliwił sprawne liczenie głosów oddanych w niedzielnych wyborach samorządowych. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz mówił w Trójce, że nie da się uratować wiarygodności systemu wyborczego tych i przyszłych wyborów bez wyciągnięcia konsekwencji wobec członków PKW. Mamy do czynienia z niewątpliwą kompromitacją PKW, nie przesądzając jeszcze o tym, kto w pełni ponosi odpowiedzialność, taką bezpośrednio osobistą. Według mnie oni powinni się podać do dymisji po, miejmy nadzieję, jednak skutecznym podliczeniu wyników wyborów. A jeżeli by tego nie zrobili, to wtedy potrzebny byłby wniosek od tych prezesów sądów i trybunału. Chodzi o prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powołują członków Komisji Wyborczej, a z którymi dziś spotka się prezydent. PKW wciąż nie może policzyć danych ze wszystkich gmin i powiatów. W dodatku oficjalną stronę internetową komisji zaatakowali hakerzy, co ma zbadać ABW. Strona internetowa PKW przez kilka godzin nie działała. Państwowa Komisja w komunikacie zapewnia, że nie jest to włamanie na serwery komisji, ale jedynie na stronę, a ta pracuje w innej sieci niż system wyborczy i wyniki wyborów nie są w żaden sposób zagrożone. Ale tych ostatecznych wyników wciąż nie znamy. Nad ranem Państwowa Komisja Wyborcza podała wciąż niepełne rezultaty głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Brak jest natomiast oficjalnych wyników głosowania do sejmików wojewódzkich, ale najważniejsze, że do Centralnej Komisji wciąż nie dotarły pełne dane z wojewódzkich komisji, a to dlatego, że wojewódzkie komisje wciąż nie mają protokołów z komisji powiatowych i gminnych. Winny jest system informatyczny, który po prostu okazał się niesprawny. Na razie Państwowa Komisja nie zapowiada żadnej konferencji. Oficjalny komunikat wygłosi dopiero wtedy, kiedy spłyną do niej wyniki ze wszystkich komisji. Ale kiedy to nastąpi, wciąż nie wiadomo. Paweł Buszko, Polskie Radio. Niestety nadszedł czas na takie komunikaty. Biało i ślisko zrobiło się w Podlaskiem. Śnieg pada cały czas. Uważać muszą i kierowcy, i piesi. Ostrzega Maciej Maciejewski z Białostockiego Biura Prognoz. Na drogach ma prawo być ślisko, ponieważ w nocy w wielu miejscach padał śnieg, a zresztą ten śnieg jeszcze w tej chwili pada. Najwięcej śniegu pada na północy w tej chwili, przy temperaturze około minus 3 stopni. W Białymstoku minus 2, na zachodzie około 0 i na południu regionu również około 0. W tej chwili mróz panuje tylko na północnym wschodzie Polski. W pozostałych częściach kraju trochę powyżej 0. W najbliższych dniach pogoda niestety pozostanie już właśnie taka. Tysiące ludzi na ulicach każdego dnia. W Meksyku przybierają na sile antyrządowe manifestacje. Niemal 2 miesiące temu w mieście Iguala policja i wojsko zabiły 6 protestujących przeciwko miejscowym władzom manifestantów, a 43 studentów uprowadziły. Do zabicia porwanych przyznał się największy gang narkotykowy w stanie Guerrero, który miał być w zmowie z lokalnymi władzami. Rząd potwierdza, że znaleziono zwęglone zwłoki, ale rodziny czekają na niezależne wyniki badań DNA i wciąż mają nadzieję, że ich bliscy żyją. Z rodzinami zaginionych rozmawiał Łukasz Karusta. Michiel to ojciec 19-letniego Aleksandra. Od 26 września nie wie, co dzieje się z jego synem. Jest mnóstwo morderstw w Meksyku. To nie tylko ta jedna sprawa. Mimo to wciąż mam nadzieję. Daniel był jednym z uczestników protestów w Iguali. Nie chce podać nazwiska, prosi też, by nie robić mu zdjęć. Najzwyczajniej w świecie się boję. Policji, wojska, naszych władz. Wychodzimy na ulicę i znowu możemy zostać zatrzymani, porwani albo zamordowani. Studenci planują też ogólnokrajowy strajk, a część z nich zapowiada wyjście na ulicę z bronią i z maczetami. Chcą surowego ukarania winnych i zmiany władz. Jesteśmy pewni, że sprawiedliwość przyjdzie do tego kraju, a tak się stanie tylko dzięki ruchom oddolnym. Musimy szukać prawdy. Nie będziemy siedzieć w domu. Niepokojąco brzmią też zapowiedzi tego, co zdarzy się jutro. 20 listopada to w Meksyku rocznica rewolucji. Słyszałem tu już wiele razy, że właśnie wtedy wybuchnie kolejna rebelia. Do tej pory w sprawie zaginionych studentów aresztowano kilkanaście osób, ale jeszcze nikt nie został ukarany. Mówiliśmy o hakerskim ataku na stronę internetową PKW. Większe kłopoty mają jednak niemieckie firmy i agencje rządowe. Miejscowy wywiad twierdzi, że elektroniczne ataki się nasilają. Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Maaßen mówił o tym w Berlinie podczas konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Zdaniem Maaßena codziennie na niemieckie systemy komputerowe przeprowadzanych jest 3000 ataków. Mniej więcej 5 z nich to dzieło agencji wywiadowczych, przede wszystkim z Rosji i Chin. Autorami tych ataków są ludzie tak dobrze wykwalifikowani, że często łatwo je przeoczyć, mówił Maaßen. Jego zdaniem niemieckim firmom czasem trudno jest chronić tajemnice swych technologii i produktów przed cyberprzestępcami. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Monika Słukowska. Nasi piłkarze kończą rok z zaledwie jedną porażką, 3 remisami i 5 wygranymi na koncie. Wczoraj w meczu towarzyskim we Wrocławiu zremisowali 2-2 ze Szwajcarią. Bramki dla Polski zdobyli Jędrzejczyk i Milik. Ten pierwszy żałował, że spotkania nie udało się wygrać. Cieszyłbym się bardziej, gdybyśmy wygrali to spotkanie, bo straciliśmy bramkę w ostatnich minutach. No nic, nie przegraliśmy. Najważniejsze, myślę, że dobre widowisko, fajne spotkanie zagraliśmy. Teraz tylko to podtrzymać. W ogóle chyba nie było widać, że to mecz towarzyski. Każdy walczył, graliśmy do końca. Walczyliśmy jeden za drugiego jak w meczach eliminacyjnych. I to jest fajne, że jesteśmy drużyną, walczymy jeden za drugiego. Dodam, że nasza reprezentacja mecz kończyła w 10, bo czerwoną kartkę dostał Żyro. Towarzysko grały wczoraj także inne drużyny, m.in. nasi rywale w eliminacjach Euro 2016. Niemcy 1-0 wygrali z Hiszpanami, Irlandia 4-1 pokonała Stany Zjednoczone, a Szkoci 1-3 przegrali z Anglikami. Towarzyskie czy o stawkę, w tych meczach nikt nie odstawia nogi. Stadion wypełniony po brzegi, dominujący na trybunach Szkoci z całych sił buczący na arcyrywali. Tyle, że na boisku dominowali i Anglicy. Gra jakoś bardziej im się kleiła. Efekty? Już po niewiele ponad pół godzinie gry. Perfekcyjne podanie Wilshera i gol Oxlade'a-Chamberlaina. Nieporadność obrony i rykoszet dają gościom drugą bramkę, uderza Rooney. Anglia sprawia wrażenie pewnej siebie. Odważna gra w 4-3-3 z Welbeckiem i Oxlade'em-Chamberlainem schodzącymi do środka ze skrzydeł. A trener Hodgson podkreślał w BBC, że od pierwszej minuty Anglicy mieli kontrolę nad spotkaniem. Niewiele było momentów, kiedy miałem poczucie, że ją traciliśmy. Podsumowuje to fakt, że stracona bramka była jedyną okazją w całym meczu, kiedy nasz bramkarz został wystawiony na próbę. A Szkoci mieli przebłyski, stąd gol kontaktowy Andy'ego Robinsona po bardzo ładnej dwójkowej wymianie, ale dominują komentarze, że w ostatnich meczach eliminacji do Euro gracze Strakana pokazali więcej. Dziwne, że w meczu o takiej wadze ich opór był tak słaby, napisał po spotkaniu Guardian. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jastrzębski Węgiel w imponującym stylu wygrał drugie spotkanie w siatkarskiej Lidze Mistrzów. 3-0 pokonał bułgarski zespół Marek Union w Koni Dupnica. W setach nasza drużyna wygrywała do 13, 16 i 15. Los Angeles Lakers przerwali serię porażek w NBA i na wyjeździe wygrali z Atlanta Hawks 114-109. Mecz na Philips Arena był szczególny dla Kobe'ego Bryanta, który jako czwarty zawodnik w historii NBA zdobył ponad 32 tysiące punktów w lidze. W innych spotkaniach Sacramento Kings przegrali z New Orleans Pelicans, New York Knicks pokonali Milwaukee Bucks, a Oklahoma City Thunder przegrali z Utah Jazz. W pogodzie dziś żadnych zaskoczeń. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień pochmurno i będzie padał deszcz. Natomiast na południowym wschodzie także śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach tylko śnieg. Na krańcach południowych miejscami możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 1007 hektopaskali. Najchłodniej 0 stopni w Suwałkach, 1 w Białymstoku i Łomży, 2 w Olsztynie i Elblągu, 3 w Toruniu i Bydgoszczy, 4 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 5 w Łodzi, Szczecinie i Rzeszowie, 6 w Poznaniu i Gorzowie, 7 w Katowicach i Krakowie i najcieplej dzisiaj 8 stopni we Wrocławiu.

Pianista to powrót Romana Polańskiego do polskiego kina i polskiej tematyki. Zarazem to prawdziwa wojenna historia Władysława Szpilmana, znakomitego pianisty i kompozytora związanego z polskim radiem. Prawdziwy triumfator. Wśród kilkudziesięciu nagród, które zdobył pianista na całym świecie, było 8 Orłów, 7 Cezarów i 3 Oscary. Za reżyserię Romana Polańskiego, najlepszą rolę pierwszoplanową Adriana Brodiego i scenariusz adaptowany Ronalda Harwooda. Mówi Tomasz Raczek, krytyk filmowy. Wyjątkowym filmem jest dla mnie pianista Romana Polańskiego z wielu powodów. I dlatego, że jest to chyba najbardziej dla mnie przekonujący film o Holokauście na ziemiach polskich, który zawsze zestawiam z listą Schindlera, Spielberga i zawsze mi się wydaje, że bez porównania ciekawiej i prawdziwiej prezentuje tę sytuację właśnie Polański niż Spielberg, w którym czułem rodzaj fałszu. Ale kiedy on został pokazany po raz pierwszy na festiwalu w Cannes, miał bardzo złe recenzje prawie wszystkich polskich krytyków, którzy tam byli. Po kilku miesiącach, kiedy miał polską premierę, zobaczyłem film oczarowany zupełnie i mówiłem, dlaczego napisałeś, że to jest zły film? Przecież to jest film genialny. Zresztą dostał potem Oscara, co potwierdziło tę opinię nas wszystkich. Złotą palmę. I odpowiedź była taka. Widzieliśmy ten film na pokazie prasowym w Cannes. Było rano, poprzedniego dnia było jakieś przyjęcie, poszliśmy skacowani, nikomu się nie podobał. Jak wyszliśmy, koledzy wszyscy między sobą rozmawiali, no i jakoś tak się uklepało. To jest dowód na to, że filmy bywają wielkie, a z krytykami trzeba uważać. Nie słuchajcie tych krytyków, którzy mają dużo kolegów. Słuchajcie outsiderów, którzy nie uzgadniają swoich opinii z innymi krytykami, bo ci, którzy uklepują takie opinie, bardzo często potem wycofują się raczkiem. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowej. Ryszard Jaźwiński zachęcał Kino Wolność, Polskie Radio.pl. Tam znajdą Państwo 25 tytułów. Na 3 z nich mogą Państwo codziennie zagłosować, a te filmy, które zajmą 3 pierwsze miejsca, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, 17, 18 i 19 grudnia zostaną pokazane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kino Wolność, Polskie Radio.pl. Zachęcam do głosowania. Jedną z najpiękniejszych polskich piosenek, przynajmniej w moim przekonaniu, do tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i do muzyki Władysława Szpilmana przypomniała niedawno Stanisława Celińska. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział, żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał, a przecież jutro się spotkamy tutaj znów. Tak się trudno rozstać i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. Tak się trudno rozstać i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiał tutaj ten. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na ukos, i na wskroś. A w tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. Tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No, jeśli nawet trochę pada, to tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Deszcz z płyty Nowa Warszawa, płyty miłosnej. Stanisława Celińska, Bartek Wąsik i Royal String Quartet. Do innego świata się przenieśliśmy, przyznają państwo. Przeniesiemy się też do innego świata po 10:00, o komediach w stylu retro, komediach z okresu Polski międzywojennej. Będzie opowiadał Michał Pieńkowski. Przypomnę, że ostatnie 25-lecie, jeśli chodzi o filmy, mają państwo w pigułce na stronie kinowolnośćpolskieradio.pl i tam mogą państwo na te filmy w plebiscycie Kinowolność głosować. 71335 do południa. Dnia małpa polskieradio.pl. To oczywiście Pink Floyd, Allons-y. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 29 minut po 9:00. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. W studiu również Paweł Rochowicz, Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dzień na warszawskiej giełdzie zaczyna się od spadków. 0,20% traci w tej chwili WIG20, za to zupełnie inaczej jest ze złotem. Ten jest nieco mocniejszy niż wczoraj, 4,21 za euro, dolar 3,35 nawet już teraz, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,50. Panie Pawle, to może na początek o górnictwie. Mamy nowego pełnomocnika do spraw restrukturyzacji górnictwa. Został nim wiceminister Kowalczyk. Kolejny transfer tego zawodnika najpierw z Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Skarbu, teraz do Ministerstwa Gospodarki. Człowiek, którego wszędzie potrzebują. Kiedyś Józef Oleksy, zdaje się, tak żartował sam na swój temat. Tak jest. No i trochę się dzieje, bo górnicy zakończyli okupowanie siedziby kompanii węglowej. Wicepremier Piechociński zapowiada zmiany w programie naprawczym tej największej górniczej firmy w Europie. Coś się zaczyna dziać. Pytanie, czy to jest tylko chwilowe zagaszenie pożaru, czy dopiero początek tak naprawdę dużych, no cóż, zapalnych zmian w górnictwie. Niestety, panie Pawle, właśnie od tonu żartobliwego tutaj trzeba przejść do tonu już znacznie poważniejszego. Sytuacja naprawdę nie jest wesoła. Co poniekąd wynika trochę z koniunktury jednak na węgiel, bo tam słabnie spadają ceny. A coś z tym trzeba robić. I to nie jest też taki przemysł, który można łatwo, powiedzmy, zamknąć, pozbyć się go. To jest dużo ludzi, to są zobowiązania wobec nich. No poza tym to jest jakaś tam strategia, bo mimo, że węgiel niby jest energetycznym przeżytkiem, jednak trzeba się go trzymać. Tutaj próbowano różnych metod, choćby to, że kompania węglowa próbowała wypuścić euroobligacje, które... No nie tylko, Jastrzębska Spółka Węglowa również. Też, ale okazało się, że koniunktura temu właśnie nie bardzo sprzyja. Zatem inwestorzy chyba wiedzą, że spółki górnicze są pod ścianą i odpowiednio to ogrywają. No właśnie, to był jeden sposób. No teraz mamy kolejny pomysł, aby państwa się zaangażował już kapitałowo tutaj. Poprzez tym może nie będziemy o wszystkich szczegółach mówić. W każdym razie ma być troszeczkę podsypania pieniędzy, a tylko troszeczkę ze Skarbu Państwa po to, aby postawić te spółki na nogi. No, zawsze tutaj jest przywoływany temat tej przedsiębiorstwa z Lublina, które jest prywatne i działa. No właśnie. Bogdanka. Ja się zawsze boję wymieniać nazw na antenie, ale to jest... Duża firma w branży, bardzo ważny potentat. Jak widać, prywatny zarząd tam jest tam taki, że to wszystko jakoś działa i nie trzeba do tego dopłacać. Da się? No, da się. Czy zniknie co trzecia szkoła wyższa? Takie pytanie rodzi się po lekturze dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej, bo tam przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, profesor Marek Rocki, przytacza właśnie takie szacunki. Oznaczałoby to, że z 430 ponad szkół obecnie zostałoby mniej niż 300. Wszystko przez kurczący się zasób studentów związany z niżem demograficznym. To jest realna groźba? Ja panu powiem, panie Pawle, że pewnie niektórych przynajmniej z tych szkół bym nie żałował. Bo oprócz naprawdę tych renomowanych, które zdobyły sobie markę i w kraju, i za granicą, które wypuszczają naprawdę cennych ludzi. Czy z ilości przechodzimy w jakość, tak? Tak, to jest sporo tak zwanych wyższych szkół prawa i makijażu, jak się gdzieniegdzie mówi. Oczywiście nie chcę tu nikomu nic ujmować, bo są ludzie, którzy naprawdę od zera stworzyli takie uczelnie i kształcą dobrze wykształconych ludzi po prostu. To jest naturalna sprawa, zawsze ze szkolnictwem związana. Jeżeli przychodzi niż demograficzny, mniejszy popyt, no trudno. Oczywiście profesorowie zawsze mówią, że wolą mówić do pustych głów niż do pustych ścian, ale gdzieś jest granica opłacalności, to są przecież prywatne jednak uczelnie. Ulice handlowe coraz droższe, tak mówi raport Cushman & Wakefield, to firma nieruchomościowa. Dzisiaj w Rzeczpospolitej spora analiza na ten temat. Na pierwszym miejscu Piąta Aleja w Nowym Jorku, tam czynsze sięgają 36 tysięcy dolarów za metr rocznie. Na euro to by było niecałe 30 tysięcy właśnie euro. Drugie miejsce Causeway Bay w Hongkongu, potem Champs-Élysées paryskie. Nowy Świat 44 miejsce, ale jak się zobaczy na inne polskie ulice w zestawieniu, no to poza stolicą, która mocno reprezentowana w czołówce, w innych miastach te czynsze spadają. To chyba ogólnie wynika trochę z sytuacji na rynku nieruchomości. Chociaż kto wie, jak z tym będzie. Jeżeli ulica taka luksusowa już zaistnieje w świadomości tych, których na to stać, to ona tam zostaje. Panie Pawle, tutaj nieraz w tym programie w ogóle w mediach podkreślamy, że nawet jeżeli jest kryzys, to popyt na dobra z tej najwyższej półki rządzi się swoimi prawami. To prawda. To nie zależy od tego, czy tam PKB rośnie, spada. Zawsze ta grupka nieduża ludzi jest skłonna kupić luksusowy samochód, luksusową torebkę czy szpilki za 50 tysięcy. Chociaż akurat sklep ze szpilkami za 50 tysięcy to w Warszawie wcale nie jest na Nowym Świecie. Dlatego takie ulice, jeżeli już się pojawią gdzieś, to one będą. Ja po takiej ulicy spacerowałem akurat w Düsseldorfie, gdzie miejscowy gospodarz, który mnie tam przyjmował, opowiadał o tym, że on chociaż dobrze zarabia, ale tam nigdy nie chodzi, bo tam chodzą wyłącznie ludzie, snoby po prostu, którzy są gotowi zapłacić dziesięciokrotnie więcej za coś, co na sąsiedniej ulicy zapłaci dziesięciokrotnie mniej. 7 miliardów 800 milionów euro wypłaciły firmy swoim zagranicznym właścicielom w formie dywidendy. Te dane publikuje dziś Dziennik Gazeta Prawna i choć dotyczą ubiegłego roku, to widać, dokąd płyną te pieniądze i okazuje się, że najwięcej płynie do Holandii, na drugim miejscu Niemcy, a potem Luksemburg. Dziwi pana pozycja Niemiec w tym zestawieniu? W ogóle mnie to zestawienie nie dziwi, tylko to trzeba z lekka wyjaśnić, bo gdyby to odnieść do naszych partnerów handlowych, sprzedaż, kupno, to towarów i takie powiązania, takie rzeczywiste, no to ma się nijak, bo tu oczywiście, że Niemcy królują. To jest ściśle powiązane z tym, że właśnie na przykład w Luksemburgu ulokowano bardzo dużo spółek, za pomocą których się optymalizuje zobowiązania podatkowe. I te przepływy, o których tu mówimy, no w znacznej części to zasługa tego właśnie. Podobnie w Holandii. No Holandia może nie jest jakimś typowym rajem podatkowym, ale jest krajem bardzo liberalnym pod względem zakładania firm. Tam mieści się wiele europejskich central tych ponadnarodowych korporacji. Ale poza tym, no, że płynie dywidenda za granicę, no to wielu ludzi może oburzać, bo jak to? No przecież wywozi się kapitał z Polski, jesteśmy okradani. No tutaj niestety jest brutalna prawda. No coś za coś. Przyjeżdża zagraniczny inwestor, tworzy tu miejsca pracy, bo to nie zawsze chodzi o jakiś tam kapitał spekulacyjny. Nie. Tworzy miejsca pracy, nakręca tutaj koniunkturę, przywozi często też nowe technologie, kształci pracowników. No coś chce z tego mieć jednak. Takie jest zbójeckie prawo biznesu. Oczywiście to samo robią polskie firmy inwestujące za granicą, z tym, że oczywiście tutaj jest to na znacznie, znacznie mniejszą skalę. Trzeba uważać, co pisze się w internecie. 100 funtów do rachunku pewnej pary doliczył hotel w brytyjskim Blackpool, gdyż ta para skrytykowała na jednym z serwisów internetowych poziom obsługi w tymże hotelu. No i hotel powiedział, że w takim razie on nalicza te kary, bo taki ma zapis w regulaminie, że za nieprzychylne opinie w internecie należy się 100 funtów. No proszę, jak to sobie zrobić? Informacji BBC. To mi przypomina taką sytuację opisaną w jednym ze słynnych polskich komiksów. Przychodzą goście do pensjonatu, a tam mi oferują. A teraz za drobną opłatą miejscowy artysta umili państwu śpiewem pobyt w naszym pensjonacie. Po czym, gdy goście są niezadowoleni, dostają następną ofertę. A teraz za drobną opłatą miejscowy artysta może przestać umilać państwu śpiewem pobyt w naszym pensjonacie. To jest mniej więcej ten sam styl. A poważnie mówiąc, to ja tam bym się zwrócił do miejscowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Już tam się zwrócili. Sprawa jest w toku, zdaje się. No, bo to chyba trochę nie fair są takie opłaty. Dziękuję bardzo. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze komentował dla państwa Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dziękuję. Informator wraca jutro o 9.30. Poprowadzi go Arkadiusz Ekiert. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy.

tytuł Stevie. Znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 16 minut pozostało do 10. W Borowieckim do południa to jest czas na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej. Dzisiaj będzie jubileuszowo. W tym roku Batman kończy 75 lat. Pierwszy komiks z człowiekiem nietoperzem ukazał się w maju 1939 roku. Batman miał już na ekranie twarze Michaela Keatona czy Christiana Bale'a, a teraz czekamy, jak z tą rolą poradzi sobie Ben Affleck. W związku z tym jubileuszem będzie można też posłuchać, co o fenomenie Batmana mają do powiedzenia badacze, naukowcy. Badacze popkultury, literaturoznawcy, medioznawcy, filmoznawcy, kulturoznawcy, antropolodzy. W najbliższy piątek i sobotę we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Batmanowi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturalnej Trickster. Informacje oczywiście mogą Państwo znaleźć w internecie na stronie Stowarzyszenia Trickster. My też przyłączamy się w takim razie w dopołudnia do świętowania mrocznego jubileuszu i teraz pewnie Państwo zastanawiają się co do piosenki, czy Prince, czy Seal. Ale przypomnijmy sobie film Batman Powraca w reżyserii Tima Burtona, gdzie Batmanowi przyszło się zmierzyć z pingwinem, gdzie pojawiła się kobieta kot, a ten film zapowiadała nieco zapomniana chyba piosenka Face to Face, którą wspólnie napisali Danny Elfman i Suzy and the Banshees. You're Rok 1992, Face to Face, Susie and the Banshees. Po ukazaniu się teledysku do tej piosenki, część widzów uznała, że Susie byłaby lepszą kobietą kotem nawet niż Michelle Pfeiffer i że to jej powinien Tim Burton zaproponować tę rolę. Ja uważam, że Michelle Pfeiffer świetnie sobie z nią poradziła. 11 minut pozostało do 10. Z dala od trójki. Od dziś w każdą środę zabiera nas tam Jan Niebudek. Dziś o sławie. Tej na miarę XXI wieku. Sławie 2.0. Przenieśmy się do Teksasu. Osoby dramatu, jeden 16-latek i miliony użytkowników Twittera, Tumblera, Instagramu i Facebooka. Jest 2 listopada. To ma być niedziela jak każda inna. Alex Lee wstaje, następnie udaje się do kościoła, skąd tata ma go zawieźć do sklepu sieci Target, gdzie nastolatek dorabia do kieszonkowego, pracując przy kasie. W pewnym momencie ktoś, najpewniej młoda dziewczyna, robi Alexowi zdjęcie i umieszcza je na swoim profilu w serwisie Tumblr. Inna dziewczyna, Brytyjka, udostępnia to zdjęcie na swoim koncie, tym razem na Twitterze. I tak się zaczyna. From Dallas, Texas, please welcome Alex from Target. To, co dzieje się dalej, jest już internetowym szaleństwem, o czym najlepiej świadczy reakcja publiczności, kiedy chłopak w czerwonej koszulce sprzedawcy sklepu Target pojawia się w programie Ellen DeGeneres i opowiada, jak podszedł do niego jego kierownik, pokazał telefon, na którym było jego Alexa zdjęcie udostępnione przez kogoś. Później zaczepiła go młoda dziewczyna i pokazała ekran telefonu, na którym było twitterowe konto Alexa. Nic dziwnego, że Alex mógł czuć się dziwnie, skoro do 2 listopada owo konto śledziły 144 osoby. W chwili, gdy mówił te słowa na kanapie u Ellen DeGeneres, czyli tydzień temu, było to już ponad 500 000 użytkowników Twittera. Na Twitterze hashtag Alex from Target, czyli kratkę, która dodana przed jakimś hasłem pozwala nam zlokalizować dyskusję na dany temat, udostępniono 800 000 razy do zeszłego tygodnia. Na Instagramie śledzą go ponad 2 000 000 ludzi. 24 hours ago, no one knew who Alex from Target was or is. Powstały materiały w serwisach informacyjnych, ale także poważne artykuły w poważnej prasie, jak choćby ten w New York Timesie. Dowiadujemy się, że Alex do programu Ellen DeGeneres przewieziony został samolotem. Przed jego hotelem w Los Angeles czekali paparazzi. Odmówił też wywiadu dla najpopularniejszego chyba programu śniadaniowego w Stanach, Good Morning America. Choć w szkole wszyscy krzyczeli, jesteś sławny, to okazuje się, że jak to w internecie, część użytkowników odczuwała i wciąż odczuwa potrzebę, by napisać, że Alex jest brzydki. W jego skrzynce znalazły się też groźby śmierci, a ktoś udostępnił w internecie dane jego rodziny. Samo zdjęcie, dodajmy, stało się tworzywem do setek mniej lub bardziej zabawnych memów. Znajdziemy przysięgi składane Alexowi niczym konstytucji i fladze Stanów Zjednoczonych, hasła typu udostępnij to w 6 sekund albo Alex nigdy nie zeskanuje twoich zakupów, wreszcie przeróbki ulotek reklamowych sieci Target, których Alex jest centralnym punktem. Co ciekawe, przedstawiciele samej sieci Target, choć zapewne zachwyceni całym zamieszaniem, twierdzą, że nie mają z tym nic wspólnego i raczej należy im wierzyć. Na szczęście Alex to chłopak rozgarnięty i choć, jak powiedział, z początku bał się wychodzić z domu, zamierza wykorzystać sławę w słusznym celu, na przykład pomagać nastolatkom, którzy padli ofiarą rówieśniczej przemocy w szkole. Jak mówi, sam miał ten problem i wie, jak to jest. Have you had wedding, like marriage proposals and... I mean, yeah. A czy miał już propozycje matrymonialne? Spytała Ellen. Tak, odpowiada Alex. A może w takim razie ma jakiś talent, taniec, śpiew, trzeba skorzystać z tej sławy, dalej naciska Ellen. O tak, na pewno całkiem nieźle wychodzi mi pakowanie zakupów, rozbrajająco odpowiada Alex. Chłopak zamierza nadal pracować w sklepie, a my radzimy wszystkim sprzedawcom i sprzedawczyniom, choć rzecz dotyczyć może wielu innych grup zawodowych. Fryzura, makijaż, uśmiech, bo nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Alex from Target i Janek from Trójka. A do 10 Arctic Monkeys. I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man.